Nsellem il-kom l-studio sa Campus FM nil-għawkom għal-programmi ħor fil-sensila il-ġraja wara l-kelma fil-mkimi għaj Slim Buħanġar u il-missidan residenti li ikum maħna minn ġima għall-ohra Professor Charles Briffa. Fil-program tal-lum ħana raw il-ġraja wara il-kelma polizija. L-amministrazzjoni moderna tal-polizija fl-Ingilterra bdiet fil-bidu tas-seklu 19 u minħabba li Malta kienet taħt l-Ingliżi, il-gżira wirtet bosta mis-sistemi Ingliżi sa mill-bidunet. L-amministrazzjoni tal-pulizija fix-xena nazzjonali għandha aspetti differenti, bħal ngħidu aħna il-patrol tal-pulizija bl-uniformi, l-investigazzjoni kriminali, il-kontroll ta' traffiku, it-tfittxija għall-abużi kummerċjali ta' prodotti narkotiċi, ta' prostituzzjoni u tal-lob tal-azzart, il-kontroll tal-beħ u x-xorb ta' prodotti alkoholiċi u il-proċeduri kontra id-delinkwenza fost iż-żgħażagħ. L-iżvilupp ukoll id-detta l-soċjetà biex ikollha l-pulizija nisa. Il-funzjoni tal-pulizija tinbidel skont il-ħtieġa ta' żmien. Ngħidu aħna fit-tieni nofs tas-seklu 20 il-pulizija sabu ruhom jiġru wara l-klandestini. Imbagħad dawn l-immigranti illegali il-pulizija ridu jaraw fejn se jpoġġuhom sa mal-pajjiż jiddeċiedi x'jrid jagħmel bihom. Għalhekk il-korp sab li kellu bżonn ta' bosta faċilitajiet li jinkludu teknoloġija aġġornata. U allura il-pulizija kellu wkoll jitgħallem iħaddem din it-teknoloġija. Naraw wara computer, f'helikopter, fuq patrol boat, vetturi bir-radju, vetturi tat-tifita n-nar, f'laboratorju, u naraw ħdejjem fuq il-post tad-diżastri, tal-inċidenti, tal-vjolenza, tat-tilwim industrijali u anki fil-festi u l-lob, ħidma kontinwa għall-ġid tas-soċjetà u l-progress. F'dan il-programm se naraw xi wħud mit-termini marbutin mal-kelma pulizija. U bħassoltu nibdew bl-etimoloġija tal-kelma, kelma li ġejja mill-Latin politia li huwa stat li istess ġejja mill-Grek politeja li tfisser ċittadinanza jew inkella amministrazzjoni ta' gvern jew stat. Ġifieri imnisla minn polites ċittadin li ġejja minn polis belt. U hekk allura għandna l-eruq ta' pulizija li imorru lejn il-kunċett ta' belt. Dana huwa importanti fit-tifsir għaliex imbagħad naraw daqsxejn kif żviluppa. Bħala tifsir fil-Malti, il-kelma pulizija għandha żewġ tifsiriet. L-ewwel tfisser il-korp tal-pulizija, ġifieri dak il-grupp ta' uffiċjali ċivili inkargati qed ngħid uffiċjali ċivili ġifieri mhumiex militari. Nagħmlu differenza aħna bejn il-militar u ċ-ċivil. Sewa. U bħala korp, il-pulizija huma inkargati mill-ħarsien tal-ordni pubblika u miż-żamma tal-liġi. F'dan is-sens ukoll, f'dan l-ewwel sens, insejħulhom ukoll il-korp tal-pulizija. Aħna għax noħduh fil-kollettività tiegħu sewa. U meta nużawh f'dan is-sens pulizija, ġifieri fil-kollettività tiegħu, aħna nużawh fil-femminil. Il-pulizija sabet l-arma tad-delitt. Sewa hemmhekk qed nirreferu għal pulizija bħala korp. Issa, it-tieni tifsira ta' pulizija hija l-membru, wieħed mill-korp, ġifieri policeman, niftehmu, ġifieri huwa wieħed membru tal-forza responsabbli mill-ħarsien tal-ordni. Issa f'dan is-sens ġeneralment pulizija tintuża fil-maskil. Right pulizija ġej. Meta nkunu rridu nirreferu għal pulizija mara, ngħidu pulizija mara fil-femminil. Sewa, interessanti wkoll, la qegħdin nitkellmu fuq da, plural tibqa' l-istess. Il-pulizija sabu jew il-pulizija marru fuq il-post mal-ewwel. Ġifieri hemmhekk għandna wkoll daqsxejn ta' grammatika li hija interessantissima. Għaliex hija waħda minn dawk it-termini rari li ma tbiddilx il-forma. Sewa fil-kollettiv, fil-singular u fil-plural u fil-femminil u fil-maskil għandek l-istess forma. Sewa, fluzu. Fluzu komuni aħna għanna l-espressjoni famuża li l-pulizija ħadd ma jrida wara bibu, li tfisser li inti l-inkwiet jekk jista' jkun twarbu minn miegħek u interessanti għaliex il-pulizija hawnhekk ġew assoċjati mal-inkwiet. Ġifieri ma xi ħaġa li normalment ma tridiex inti sewwa. Ġi li tintuża l-kelma pulizzjott minn flok pulizija. Il-pulizzjott huwa dejjem kif se naraw iktar il quddiem huwa dak il-pulizija fil-rank l-iktar baxxa. Per eżempju, sorġent ma tgħidlux pulizzjott jiġifieri f'dan is-sens niftehmu. Naturalment hija kelma meħuda mir-romanz dik. Mbagħad interessanti wkoll fil-letteratura aħna nużaw rumanz polizzjesk, ġifieri rumanz tal-pulizija, ġifieri hawn qed noħorġu l-aġġettiv minn pulizija minn hija polizzjesk, ġifieri rumanz ta' detectives. Sta' jkun film ukoll pereżempju. Film polizzjesk, ekku. Sewa. Kemm rumanz u kemm film jintuża dan l-aġġettiv ta' polizzjesk. Mbagħad ħaġa wkoll marbuta mal-ġrajja tal-pulizija hija l-frażi it-tabib tal-pulizija. Il-pulizija kollhom it-tabib tagħhom. U dan ifisser it-tabib li jaħdem mal-pulizija ġieri ftehna. U li hu interessanti fil-ġrajja tal-pulizija meta aħna naraw daqsxejn l-iżvilupp storiku tal-pulizija, li qabel it-tieni gwerra dinjija, it-tabib tal-pulizija kien jissejjaħ bit-Taljan mediko di pulizija. U wara l-gwerra, police physician. Hawnhekk qed tirrifletti wkoll il-proċess soċjali ta' kif żviluppa anka kif żviluppat il-mentalità fejn għandha x'taqsam il-lingwa tal-pajjiż sewa. Qabel il-gwerra kienet ħafna iktar mixħuta lejn it-Taljan, wara l-gwerra ġiet mixħuta ħafna iktar lejn l-Ingliż. Niġu issa għal l-ordni jew nkella ħalli ngħidu l-familja kif is-soltu ngħidu l-familja ta' kliem marbutin mat-terminu pulizija. U l-ewwel ħaġa li se nibdew biha silejn hija l-ordni, il-ġerarkija, però teknikament issejjaħ ir-rank tal-pulizija. Sewa. U se nibdew mill-ogħla, ġifieri l-iktar bniedem importanti jew għoli f'din ir-rank għal iktar baxx. Illum ir-rank tal-pulizija jikkonsisti hekk għandek il-kummissarju, il-deputat kummissarju, l-assistent kummissarju, il-supretendent, l-ispettur, il-surġent maġġur tat-tieni klassi, il-surġent maġġur tal-ewwel klassi, il-surġent u l-kuntistabli. Sa din ir-rank meta aħna qegħdin nitkellmu fuq korp bħal tal-pulizija hija importanti li nafuha għaliex kull terminu jieħud tifsira mill-kumplament. Ġifieri biex nagħti tifsira ta' spettur jien irrid ngħid li huwa uffiċjal tal-pulizija inqas minn supretendent u ogħla minn surġent. U hekk allura nkun tajtu it-tifsira tiegħu fir-rank għax waħda mit-tifsiriet mill-mod kif inti tista' tagħti tifsira permezz tal-ġerarkija inti iddaħħal it-terminu f'postu. U dakha jieħu it-tifsira mill-bqija. Però fil-ġrajja dakha huma t-termini kif insibuhom illum. Sewa, fil-ġrajja storika tal-korp tal-pulizija insibu termini oħrajn li huma interessanti forsi ngħidu xi wħud minnhom. Għandna pereżempju aġent kmandant li kien kmandant temporanju, aġent kummissarju, kummissarju temporanju, dana anka llum jista' jintuża għaliex ikollok il-kummissarju forsi indispost jew kellha msifer u allura jista' jkollok l-aġent kummissarju. Il-kelma aġent nużawha anka f'każijiet ta' aġent prim ministru, aġent president, niftehmu, ġifieri dak il-kariga tkun temporanja fl-assenza ta' dak li ju normalment f'dik il-kariga ikun hemm xi ħadd li jieħu postu. Aġent supretendent ukoll insibu ukoll però dena tinsix qed nitkellmu fuq il-termini marbutin mal-ġrajja storika tal-Pulizija. Ajutant li kien fizzjal fil-korp tal-Pulizija. Kien hemm żmien, speċjalment fis-seklu 19, meta il-Pulizija kienu bħala korp kien jieħu ħafna anke mill-militar. Ftehmna? Kien hemm fiż-żmien il-kolonjaliżmu l-aliens officer li kien uffiċjal inkarigat mill-frustieri, ġifieri l-barranin li ħieġu hawnhekk kien jieħu ħsiebhom, speċjalment wara l-ewwel gwerra, meta bdew ġejjin ħafna anke mir-Russja. Ġew ġejjin ħafna barranin u allura kien ikun hemm bżonn li jkun hemm xi ħadd inċarġ minnhom. Assistent supretendent dana kien grad ta' offiċjal fil-Pulizija. Gwardjan tal-ħabs ukoll dana għadu ukoll uffiċjal tal-ħabs li jassess il-priġunieri, ġeneralment il-gwardjan ukoll kien ikun marbut mal-Pulizija. Insibu il-kelma intendent li huwa kap tal-Pulizija, intendent li jisa taqsira ta' supretendent. Għadha tintuża din il-kelma? Le, dawn huma storiċi, ħafna minnhom dawn li qed ngħidu huma termini storiċi. Kadett għadha tintuża, pereżempju, sewwa u kadett huwa dak li jistudja biex jilħaq spettur. Kapural li kien Pulizija ma fil-rank daqsxejn baxxa ma kienx, però mhux l-iktar waħda baxxa, kapural. Issa kapural jeżisti wkoll fil-militar, ftehmna. Kavallerija għad għandna u x'hekk it-taqsima tal-Pulizija fuq iż-żwiemel. Kmandant, kenna dan il-kunċett ta' kmandant li kien kap tal-Pulizija, issa kmandant dina kelma meħud aw li toħodna daqsxejn lura fis-seklu 19 qabel ma bdiet tinħoloq il-ġerarkija li għandna llum li qiegħda f'posta. Kien ikun hemm ukoll il-kontrollur tan-navigazzjoni merkantili, dan kien il-kmandant tal-port il-kbir. Insibu wkoll il-Marine Police, il-Pulizija tal-Baħar, sewwa, il-pumpier, persuna li titfi n-nar, issa l-pumpier huwa wkoll illum il-ġurnata Pulizija, sewwa, rekluta, Pulizija li jkun għadu kif ingaġġa fil-korp. Mbagħad għandna fil-ġrajja storika sewwa nsibu sotto ajutant, sotto logo tenent u sotto spettur. Dawna kienu wkoll karigi fil-Pulizija. Ma kienu jinħolqu bħala jisom assistenti. Sewa. Il-famuża Special Constabulary tat-tieni gwerra dinija li kienu l-Pulizija li jieħdu ħsieb it-tifriku biex iwaslu n-nies lejn ix-shelters, sewa. Kien hemm ukoll żmien ta' l-specials li kienu Pulizija temporani. U mbagħad bħala spettur fil-ġrajja storika nsibu spettur ġenerali, spettur prosekutur li kien imexxi il-każ quddiem il-qorti. Dak kien ikun spettur apposta. Sewa, spettur tal-ewwel klassi u spettur tat-tieni klassi dawn huma gradi importanti fil-ġerarkija tal-Pulizija fl-antik. Insibu l-kelma subalterni li kienu Pulizija ta' grad baħx ħafna s-subalterni, sewa. Mbagħad kien hemm traffic officer ukoll, sewa, ġifieri kien anke l-Pulizija ta' traffiku waħdu. Sewa ma traffic officer kien jissejjaħ traffic officer illum għandna il-warden li mhuwiex Pulizija. Sewa. U l-iktar kelma naħseb antika li għandna li tfisser Pulizija hija l-kelma żbir jew inkella sbirri fil-plural l-iktar li nafuha sewwa l-pulizija kif kienu isibuhom fil-passat. Issa, fil-korp tal-pulizija wkoll insibu diversi taqsimiet bħal dawn li ġejjin għandna l-pulizija eżekuttiva. Ġifieri il-fera tal-korp tal-pulizija li tieħseb il-ħarsien tal-liġijiet. Allora hawnhekk għandek il-pulizija eżekuttiva. Il-kelma pulizija qiegħda fil-kollettività tagħha għalhekk fil-femminil. Imbagħad għandna l-pulizija ġudizzjarja, ġifieri l-fera tal-korp tal-pulizija li tikkundanna lil min jikser il-liġi u allura dawna tressaqhom lejn il-qorti sewwa. Hemm il-pulizija sigreta wkoll taqsima tal-pulizija li taħdem bil-moħbi kontra il-kriminalità. Kien hemm żmien meta anke kienet taħdem kontra opponenti politiċi tal-gvern, sewa. Il-pulizija tat-tifita n-nar, dawna nafu x'inhuma, sewa. Hawnhekk għandna it-taqsima tal-pumpieri, jiġifieri, pulizija tat-traffiku, il-fera tal-korp tal-pulizija li tikkontrolla it-traffiku tara li ma jkunx hemm ksur tar-regolamenti tat-triq. Il-pulizija tal-kavallerija, il-pulizija ta' fuq iż-żwiemel, sewa. U għandna l-pulizija marittima, sewa dawk li aħna nsejħu l-pulizija tal-baħar. L-lum ukoll tissejjaħ il-Marine Police. Sewa. Issa mal-pulizija ukoll jidħlu l-għanetta l-pulizija għandu l-uniformi. Right? U hawnhekk se naraw xi termini żgħar tal-uniformi. Naturalment għandek termini normali bħal beretta, ġakketta, arziet, ċontorin, niftemu u daw l-affarijiet. Però mbagħad hemm affarijiet oħrajn u jmorru wkoll magħhom anke xi jodda li juża l-pulizija. Per eżempju għandek l-armlet sewa li hija faxxa drab li tintlibes madwar il-polz tal-ġakketta tal-uniformi. Dawna kien ikollhom ukoll it-tifsir tagħhom. Għandu l-holster jew inkella l-pocket fejn tinżamm il-pistola sewa, il-kepe għamla ta' beretta, l-label badge, arma ta' fuq il-pavru, għandu ukoll il-pens, strixxa ta' drab fuq l-uniformi li turi il-grad li kollu, u mbagħad hemm l-embuba u l-manetti, ftehmna dawn huma kollha parti mill-lodda tal-pulizija u parti mill-lodda tal-pulizija hija wkoll l-straight jacket, mhux hu jilbisha naturalment jilbisha lil ħadd ieħor, però ma tistax tkun għand kulħadd din għalhekk tkun taħt id-direzzjoni tal-pulizija. L-straight jacket li bil-Malti tissejjaħ il-ġakketta tal-forza għal xi ħadd li jkun marit moħħu. Mbagħad kien ikun hemm il-good conduct badge, ġifieri jingħata badge għal kondotta tajba, kelle kun għamil xi ħaġa ta' eroizmu. Sewa. Mal-pulizija meta qegħdin nitkellmu fuq xogħol biex ngħidu hekk ordinarju ta' kuljum, sewa, hemm ruxmata termini li nistgħu nużaw aħna u ħsan naraw xi wħud minnhom. Per eżempju, għanna il-kelma attruppament. Attruppament hija meta għandek ġemgħa ta' nies miġbura illegali. Allura l-pulizija jsejħilhom hemm attruppament. Ftehmna. Għanna l-kelma barrikata, jiġifieri difiża minn ostaklu, dawn huma termini li l-pulizija jużaw fil-mestier tagħhom. Il-bon ordni, sewa, żamma tal-paċi pubblika, ċitazzjoni, taħrika, jiġifieri. U din it-taħrika tresqek lejn il-qorti. Hemm il-charge, jagħtik charge, ġifieri jkun hemm akkuża, jew inkella pulizija jaqla charge talli ma jagħmilx ix-xogħol tiegħu. Il-kelma delitt hija interessanti għaliex għandha żewġ tifsiriet. Hawnhekk fil-terminoloġija tal-pulizija delitt tista' tfisser kemm reat gravi. Jiġifieri dak li bl-Ingliż nsejħulu crime. Alright? U kemm qtil murder, niftehmu. Deterrent hija xi ħaġa li tiskoraġġixxi xi azzjoni. Għandna l-kelma depo li tfisser ukoll kwartieri ġenerali tal-pulizija, depo, aħna b'mod komuni ngħidulu depo. U mbagħad għandek id-dipartiment tal-investigazzjoni kriminali. U din hija it-taqsima li tinvestiga id-delitti. Il-kelma divjet tfisser proibizzjoni. Mbagħad hemm grazzja, jingħata grazzja, jingħata maħfra. Il-kelma għassa u kollha għandha iktar minn tifsira waħda, għax għandek għassa il-post, il-kwartier tal-pulizija fl-Bliet u fl-Urħula, kull belt u raħal f'Malta għawdex hemm l-assa il-post fejn joqogħdu u jagħmlu x-xogħol tagħhom il-pulizija, però wkoll meta il-pulizija jidħol duty ikun daħal għassa. Ġifieri għandha ż-żewġ tifsiriet. Tintuża l-kelma infanticidju, right, għal-qtil ta' tarbija, il-kelma ingaċċ tfisser tħul fil-korp tal-pulizija, naturalment ingaċċ hekkha tista' tfisser tħul fl-armata wkoll. Konġura, konfoffa, konjizzjoni tfisser attenzjoni. Ra, hawnhekk għandna aspett interessanti kieku wieħed kellu janalizza daqsxejn iktar il-lingwa użata tal-pulizija, sewa insibu ħafna affarijiet interessanti għaliex, per eżempju, konjuzzjoni u mhux attenzjoni f'temna, però dak mhux is-suġġett tagħna. Kontravenzjoni huwa reat żgħir meta inti tikser il-liġi b'mod żgħar, per eżempju bħal parking, niftehmu dak huma kontravenzjoni. Kriminalità ksur tal-liġi kriminali, kompilazzjoni hija l-ġbir ta' evidenza biex titressaq l-qorti, kontrabandu, tħul kontra l-liġi ta' oġġetti fil-pajjiż. Mbagħad fil-ġrajja storika tal-pulizija nsibu anke kwartier residenzjali, hemm il-kwartier ġenerali, sewa, u l-kwartier residenzjali fejn jgħixu numru ta' pulizija. Sewa, il-kelma naħseb l-iktar il-liħu għosbija il-pulizija hija il-lif, u xek, il-permess biex il-pulizija jaqaf daqxej mix-xogħol bħala dritt tiegħu wkoll. Għanna ir-ronda jew inkella il-patrol li jagħmel sewa parti mill-assa tiegħu, provvediment u kien għadu il-miżura li wieħed jieħu. Rambaċċ. Rambaċċ huwa l-imbuttar ta' folla nies, sewa. Semmejna l-kelma reat bħala ksur tal-liġi, regolament li tfisser ordni maħruġa bliġi. Mbagħad għandna reklużjoni fil f'ċella apposta tal-ħabs. U anke hawnhekk interessanti għaliex anke bħala ħabs l-assa kien ikollha ċip. Ċella, ġifieri. Rinforz, għajnuna ta' aktar pulizija ma' dawk li diġà ikun hemm. Riservista li tfisser ingaċċ temporanju fil-pulizija. Sedizzjoni għal pulizija tfisser reat kontra l-gvern. U meta għandek skorta meta l-pulizija ikunu għassa ma' akkużati jew priġunier, l-iskorta jkollu bżonnu per eżempju meta priġunier ikunu jridu mur l-isptar, allora imur bl-iskorta. Skwadra kelma komuni li tfisser grupp ta' pulizija, sewa sorveljanza, spezzjonar, ġifieri xi ħaġa li inti qed tispezzjona, sorveljanza, sovverżjoni wkoll hija reat kontra l-istat, għal kemm għandhom termini għal speċifiċi reati wkoll, u kull terminu huwa kif qed tgħid inti speċifiku. Bil-fors hekk irid ikun għaliex tinsiex il-pulizija qed jiddili ħafna bil-liġi u l-liġi tkun ħafna preċiża. U hawnhekk ma nistgħux ngħaddu mingħajr l-element romanz. L-element romanz u naħseb anke l-element Ingliż, ġifieri hawn irid ikollhom daw għaliex irid ikunu eżatti. Għandna l-kelma spjunaġġ, tkexxif dwar segreti tal-gvern. Issa stat polizjesk huwa stat immexxi mill-pulizija. Sewa, dan huwa parti mit-terminoloġija li qed nużaw, għaliex fi żminna, anke jekk ma nsibuħx Malta, imma nsibuħ ukoll fi żminna f'pajjiżi oħrajn. Suspettat huwa l-persuna li l-pulizija jkollha suspett fiha li wet et xireat u allura tittara u t-investiga sakem trisqu il-qorti u jibqa suspettat sakem jinħeles jewn kella jaddiħ mil-verdetti u l-qorti. Tradiment ara għandek reat ieħor, reat kontra l-istat. Verifika għandna spezzjoni u vettura licenzjata, vettura li kollha licenzja maħruġa mill-pulizija. Sawa l-lum il-ġurnata il-vetturi, il-karozzi, trakkijiet, vanniet, moturi, kollox, sawa irid ikunu licenzjati. Imma jista' jkun li kollhom bżonn ukoll it-terminu li vettura ma tkunx licenzjata. Ftehmna, allura hawnhekk hawn il-vettura licenzjata. Sawa, niġu issa għal grupp ta' termini li huma li jintużaw mill-pulizija, però huma marbutin mal-qorti. Sa ngħidu ftit minnhom dawn. All right, per eżempju għandna l-akkużat, għandna l-ammissjoni, sewa l-ammissjoni l-istqarrija, hemm l-appell, sejħa, l-arrest, għandna l-avukat difensur, fl-antik kien ikun hemm l-avukat tal-Kuruna, issa illum huwa l-avukat tar-Repubblika. Għandek autopsja, evidenza ċirkostanzjali, jiġifieri evidenza mhix diretta, il-ġudikant huwa l-maġistrati jew l-imħallef, għandna l-kkondannat, sewa l-persuna li tkun is-sentenzjata. Impunità, ħelsien mill-arrest, imputat, persuna li tkun akkużata, hemm l-inkjesta, hemm interdizzjoni, jiġifieri l-kastik li jagħti l-qorti, hemm il-mandat, orni tal-qorti u hemm xi termini oħra. L-istat twila bażikament li ma tispiċċa. Għaliex qed jiltaqgħu iż-żewġ aspetti tal-liġi, l-pulizija u l-qorti. Jiġifieri bil-forsi rid ikun hemm ħafna. U hekk b'dak it-tarif niġu fit-tmim l-edizzjoni tal-lum tal-programm Il-ġrajja wara l-kelma, grazzi li ingħaqadtu magħna, nistennukom biex tkunu magħna bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Minn Campus FM inselmulkom.